ربیع الثانی کے فرصت فراہم بتگات سورہ مبارک احزاب آیے کریمہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و نجتا مدر اس سلسلہ نبی اکرم علیہ السلام ہے امتیازی مقام حتی در نحوه گفتگو با پیغمبر در سلیقه مصاحبت و مجالست با پیغمبر هم رشیدی با پیغمبر صدا زدن پیغمبر خطاب کردن پیغمبر در کلمه یا ایها النبی یکی جمله تا ای آداب تعلیم دید انسان هر کسا توار جن نیاز وقتا راہ رو گئن یکی کاریا اے فلانی نام گیری تواری کن یا عبداللہ یا عبیداللہ یا حسن یا حسین یا علی یا فلان اما پیغمبر اب نام توار کرنے کے اجازہ نہیں در تمام قرآن عظیم تقریباً 25 نبی نام برگ بتا از 124 یا ہزار یا 224 ہزار اللہ عالم تعداد کامل انبیاء 25 پیغمبری کے قرآن نام گفت گا از آدم تا عیسیٰ ہمہ بنام نام برگ بتا گا خدا ہے وقت کی دستوری متوجہ آنکتا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ تو تی جن بہشت بنندی یا نوح یا ابراہیم قول العزمی پیغمبران یا موسیٰ یا عیسیٰ ولی در تمام قرآن الہی خدائی خطابان تا نسبت به نبی اکرم علیہ السلام نیستن که بگوشی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یا ایہا النبی اے دارائے مقام عظمائے نبوت یا ایہا الرسول اے صاحب رسالت اے فرستادہ برحق خدا یاسین یعنی یا سید المرسلین یا سید المرسلین طاہا بمانا یا طاہر اے نبی پاکیزہ یاسین رمز سید المرسلین ہے یا سید المرسلین اے سرور پیامبران سرور فرستادگان خدا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر Peygamber'e tavar cenege edab ümmete talim diye gitti. Peygamber aleyhisselam ruzi bazarı teşrif verdi. Hazreti kunyet Peygamber aleyhisselam'ı ki Arabi istilah kelime-i ibn ya ab berayim merdim ya ummu falan berayim cenin bitoru pişvand karberi gibi Abu Hamza Abu Yusuf Abu Bakr Ibn Abi Quhafa Ramal Mother Hazrat Sayyida Aisha Abdullah kunyet Hazreti Siddiqa Aisha ba'i kalimat vakti ki kisi khitab kene gibi işi uşan kunyet Peygamber aleyhisselam vakti ki Allah'a Kasim'i ferzanda Mekke'ye ata fermayın Hazreti Kasim ابن رسول الله عليه السلام واجه فرزند الرشيد مكة بدنيا حتى وقبره مكة حضرت عليه السلام در ميان مردم بكنيت ابو القاسم توارجنه جاه وقتي bu unvanı ihtiram ba revişi kavmi ve milli Ebul Kasım tevarcını ve gene ders Mekki zindegiye hem Kureyş'e kafirani zamana kabl ez ilan-i nübüvvet ve tevhida Peygamber-i İslam ba Muhammed-i Emin lakab tevarcını sallallahu aleyhi ve sellem بزانه یک روچه پیغمبر علیه السلام مدینه شریفه رو بگیم جایی دیگه مردی هم نام ابو القاسمی فرد سالسی واجه هم رو بگیم آمرد هم رو بگیم یک فردی همه مردم ها دومی فردا توار جنگیم و گشتی که یا ابو القاسم چون مشهور یه لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ای کنیت واجه چاک جاک بلکه من توارد این مردہ با شادن گمان کار هستی واجه که چاک تر ری ہما توار پر دیو که گوشت که لم اعین که منی مراد تو نهت وجه من تیگی کار نیست ما آمرد توار جنو آئی نام هم یا لقب ابو القاسم ای کنیتی واجہ ارشاد فرمائیں وہ چیزی کہ واجہ فرمانی خدا فرمائیں تھا اللہ احساس فرمائیں اللہ متوجہ بو کہ رسول اکرم علیہ السلام ایک ذرہ آزار دے گو ہمشی کے شخصیت دگر یہ کار ہے دگر یہ توار جنگے ولی پیغمبر برا پیغمبر خلط بھی مسئلہ پیغمبر فکر کم منا توار جا پیغمبر مکس کم ہوتی مسیرہ و چک تر رینی یہ ایک عذیت بی خودی آزاری میں پیغمبر دے گی بسبب تشابه کنیات. لذا پیغمبر دستور فرمانی، دستور پیغمبر کی دستور ہے؟ اللہ ذوالجلال گفته ای او، گفته ای اللہ بواد، گرچه از حلقوم عبداللہ بواد. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. دستور فرمانی سمو باسمتی اسمی ولا تکنو بکنیتی. من نام ارکنه که شمار اجازه ایو تی چوکان نام ارکنی محمد اجازه ایو شماره، چکه هر محمد رسول الله نبی نه. البته یک روایت ضعیفی آیه تا آلو یک آیتا محمدی نام ببی آ فقیر نبی آ تنگ دست نبی، یہ نام برکت سبب و همی پیم دیکھ روایت ضعیفی بھی اعتبار سند موجود ہیں کہ اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه، وقتی شما فرزند نام محمد ارکو آئیے احترام قائل بگو، فرزند برا فرزند احترام ویجا قائل بگو، چون آئی نام تہا گوشم نبی ہے، نام مبارکین تشابہی ہستی. پیش از حضرت ورادتا از طریق کاهنها یا کتابهای گذشته مردمان مکه معلومتن که نبی آخر الزمان نام محمد بی صلی اللہ علیہ وسلم. بعضی مردم یهودی چوکانی نام به همین تمه و امید محمد ارکو که بلکه این نبوت می خاندام تو که بی، هر کسی نام غیر از رسول خدا محمدش اوقت ارکو مردتن خدا کشتن. اللہ منظورت که وقتی که این نبی آخر الزمان به دنیای یه تورات از اینام خبر داتا، انجیل از اینام خبر داتا، انبیاء آئی پیشتاز رسالت و نبوت و ولادت بودگا خبرش دادا که نبی آخر الزمان نام مبارک محمد علیہ السلام. ادا مردمان سرا موضوع ملتبس و مخلوط مبی، هر کسی چوک محمد ارکو نام آئی مرد. ولی واجہ مدینہ حجرت آباد اجازہ دا کہ شما منی ناما اگر ایرکنی زوری بزوری تی، اما مواظب بھی ہرگز منی کنیت ابو القاسم ایرمکنی بھی تسا. کہ بعضی علماء قائل ہیں کہ ای محدودیت و من تا زندگی حیات طیبہ دنیوی پیغمبر بوتا، حیات دنیوی یہ لازم ان گوشوں کہ پیغمبر الان حیات ہیں و نبی حیات چمشمی حیاتا صدہ مرتبہ بالاتری حیات ہیں. اگر بظاہر حضرت مشمع اصطلاح قبری تا زندگی کنگی، ولی در واقع بغششی قصری چه بهشت قصران بالاترین قصری. فرمانتی هر کس او دای سلام دان من وقت آئی علیک گره. اهل سنت والجماعت عقیده زائر وقتی که رواجه روبروی وشتی برای سلاما یقین بداری که حضرت منی دیم پی دیمه، چون قبله واجه مواجه روبرو اشتی بزن که واجه بوت راستی کشا راستی پهلو مبارکا روب قبله آرام فرمائیں سلام دیوک پشت کو قبله کا واجه روبرو آجا نشانه که واجه روح زیبای روبرو کجا جاگا ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہے روخ بیزائے جاگا کجائیں کبوشتی سلام عرض بکا، حضرت فاروق اعظم ہے روخ انوار در کجا جاہیں کبوشتی سلام دیوک سلام عرض بکا، کنار بکنار بچل بچل لیے فاصلے. قدیما غلاب افردی دیما سجاب سہرین پارچا با نوشتہ جنک بتا ہر سہی واجانی روبروی چہرے انور چہرہ نورانی روبرو برابریا. بعد از آئی وقتی کہ حفاظ نردئی اڑکن بتا و آ نردان روبروی جہاں سوراخ ارکن بتا و برای حج گذشته شاید اولین بارت که من دیست که بی عقلا هم به عقلی حتگان سر عقلی حتگان پی سر کوششش کتا که مردم مزان واجه دیم پیدیم اشتگ جا کجا هیم هما که همودا لطو گول حواجه هم معلوم بو که بی عقلانی هم دماغ هنو که مکی به عقلی حتا پی سر چلی میشه باز کشتا هنو چلی میشه حرام کتا آدی چلی می دوتان دماغ خراب کتا گتا. یہ سفر آمده که هر سین و جهانی چهره های انور رو برستا تابلو هم جتا هنا هنا مواجهت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایجا تو کوشتے رو برو کو پیغمبر علیہ السلام اشتا تکے او ظاہر تابلو اشت جتا. الان نفعك العصا عربی قول مطابقا نون لٹا شمی بڑا توار کتا لٹا شمارا فائدہ داتا. قرآن مجید آیت از دهمی جزا که بعضی اعراب اعراب جمع عربی هم و اعراب به معنای بادیه نشین جنگل نشین عربانا شهر نشین عرب نگوش این غیر متمدن غیر تهذیب یافته. یک جای آنی ایبانی تنبیه کنک بتا آنا و پدا ادهی از ای عرب فهمیده این عرب تمجید و آنی خوبی صفت بیان بوده هم امامی مسجد برای نمازی تا الحمداران امی آیتی انتخاب کتن ذهنایا لگی وانگا هما آیات سراک آ بادی نشینی عربانی عیب اللہ بیان کتگا همی آتان وانگا شیع دنڈا ایچی رسے گوشتی تو میں قوما مارا نماز تو کا چوشو گوشے آوت بخت نظام یہ خدای کلام ہے دو سی لٹی پر کشی مولای بڑا شو دیگر اندی سری کا بزاہ مولا اس آتی بہتا ہما آیتان رستا وانگی کہ ابھی آراب تعریف ہیں من العراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر بعضی آراب بخدا و روز قیامت ایمان یاران چھارتی مروچی شرری ہیں برکنے گئے مولا شبودی توار پر دا گشتی چطور ہے لٹا پائدہ داتا گئے نا نو ادب تو گشتی لٹ سر لگتا مار ہم سرا میں سرا ہم لٹ لگ گئے ہیں ہنو آیا نہ لٹ لگتا توحید توحید تو خالقی تبلش جنان کو تا اندازے کے احترام شرعی ہم چھ مردمان دل بال کو ما ہم اشتباہ کو تک این چو وقت توحید ما آڈول بیان کتا امام خمینیہ ایک مدتی گوش کے استقلال آزادی جمہوری اسلامی آخر نخست وزیری منفجر کنگ بو ریاست جمہوری منفجر کنگ بو امام اگا بابا ما اشتباہ حکومت چو گوشت آزادی بی آزادی 35 سال قبل ما ایشار حیاتیم به طور متوسط هر 10 لوگا حساب کتیم یک خدای پوات اڑ کتگا چابارا آمار من کر رہا یا زیارت کی حصہ وہ میں وظیفہ چی ہیں آیات توحید بیان کرنی بابا ایک فلانی لوگ کر رہا لات ٹکی لیکن اگر بتا اسی پر اسش کرنی شی ہچ درد نوا لاتنا انسان سمیں نفع نقصان ہے مالک نہیں ہو واقعا نہیں تا اللہ ملوٹی بل چی یہ انداز بیانا میں مروشی برای نسل جوان جدیدہ تحدی رستک پتے احترام ہیں چلی لاتستے ہیں چو خدا بترسی چو نبی احمد ترسی از حس خدایی چو نبی احمد ترسی اگر نبی شان گستاخی بکنی چو میں ایمان برباد بھی چو ترسا ہما دن بعد بترسی چیشی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون پیغمبرات چکو وقت مت توار جنی توار مجنی مبادا شمی پاکین نیکی برباد لئن اشرکت لیحبطن عملک اے پیغمبر تو ہم اگر شرک بکنے گو خدا تی عمل حبط و ضائع و برباد گو سیاست مدارانی در سطح بین المللی و برای اوتی حزب های سیاسی مثل سید قوت سید مودودی ابو العلا مودودی و تی کتابان تا مثلا یا شیخ محمد بن عبدالوهاب کتاب التوحیدہ برای اوتی نهضت های سیاسی مسلط کنگا بر مردم و مردمانا بقولوات نترس باریارگا از آیات توحید استفاده لا يخافون ولامت لائم مومن چه ملامت کرے ملامت ندرسی شکی نی بل چیشی بحریس بحربرداری سیاسی نباد ببی کہ بیائی شما کو ماہور ببی ما شما نظم و نظامی ایک مملکتی اب بہم جنے مترسی چی پادشاہاں مترسی چی رئیس جمہوراں و تا کش آئینے یہ خطرہ آیات ہے نترس بودان آیات توحیدہ بیان بکنے بوانے یہ استفادہ سیاسی بحرکشی سیاسی اللہ تعالیٰ برای اصلاح اقائد اقائد حق قرآن تا بیان فرمائن تگا و ودیت سوء استفادہ کنندہ بود اغراض سیاسی استفادہ کن پدا مولانا جلال الدین رومی پہمی عارف سرا اعتراض کن کہ مولانا پیچھے گوشتا ماز قرآن مغزرا برداشتیم استخان پیشے سگان انداختیم اگر مولانا رومی قول سرا اعتراضا پیغمبر قول سرا و اعتراض نواز بی پیغمبر ہمشی قرآن زہری ہے بدی ہے بطنی شکمی ہستن تھی اگر مولانا ہمشی قرآن کالگ ہے کہ ما کالگان استفادہ کتا مغزا ما استفادہ کتا استخان ما دور داتا گا سگ ابان بشوندا ان آج چیزی کہ بہر برداری سیاسی و غیر هدف قرآنی چه قرآن سیاست مدار منحرف برای نفع سیاسی شوراندن مردم به هم زدن امنیت یک جامعه استفاده که ای گویا به منزل سگیه که حدی چون دگیم چه مغز قرآن دوره حدیث آیا تا آم مردمی که جنین یا برای علیه اوتی مردا بشورینی با سخان جنین تی مردی شرینی نہیں تی خرج نفقه ندن شیئ سوچ شیئ شی طلاق گیر ایچ مردی طرح هستی جنین دلا بدکان پیغمبر فرمانی ایچ می جماعت مسلمانان گا درین ایش هست ہمیں که پا حبر اینچ بشی آ جادوگر ساحر که با تعویزات شیاطینی و توسل به شیاطین تعویز نویسی سحر آمیزی که دو انسان با هم دیگه جنگ بدیانی جنا چه مرد جدا که مرد چیزم جدا بکن و آیه شیطان شاخدار بوگی تو که چه شک هست ام اللہ جادوگر کی کارن پیغمبر فرمائی که چه اصلاح ذات البینا مردمان صلح دیگا بالاتری عبادت نیست چه مردمانی تو که فتنه انگیزی ها مردمان دو دستگی سر وادار کنگا تفرقه دور دیگه گناه و جرم بالاترین جرمی هم نیست ما توحید بیان کو مغا لیٹر مسر وارتا نا ما توحید اللہ بندگی بیان کو سوء استفاده چی دزدان در کمین نشسته یا کم کم چه ذهنا احترام متقابل افراد قابل احترام هم در کنائی ما بابا اگر گوش قبر سرا مروی پیشاپ مکنی قبر سرا لان کبوس کنگ مبی جائز نہیں که شریعت گوشتا یا قبر پرستش کنگ مبی قبر خاک روپ گورگ مبی منظور میشی نه که قبر سرا برو پاخانه بکنو قبر سرا برو پیشاب بکن ما اگر بلحن عوام گوش که زیارت نی یعنی ان حاجت روا مشکل کشا زانگ جائز رہے مانا ای نی که تی سرکار را گزارا قبر تو دیتا او دا موشتے الحمد قلو واللہ موانا ان ارواح مبخش ای عبادتی وظیف شریع سنت نبی السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمؤمنین هر قبرستانی انسان گزر کان مردگان حق ایجاد بی بر اگزرنده سلام بدن بر آیا سلام اموات سلام بر شما قبرانی صاحبان قبرانی واجهان از ایمانداران و مسلمانان شما میں پیشون کی پیسر ما رب تگی ما ہم انشاءاللہ شما رن پدا پیدا گی بوشتی اگر فرصتی ہے اگر نہ ہم راہ گزری الحمدی قل هو اللہ شریف بانی ان ارواح ببخشی اے خدا اے قبرستانی کو مشرا گزر کو اے الحمد قل هو اللہ سوابا اے قبرانی مردگانی روحا برسی انشانی گناہ مغفرت کی اگر نه ایشانی ای حق شما گردنه ای مردگ قبرستان مردگ ادعای کنن قیامت ای خدا ای شخصی دگو است من حقی پامال کن که چه بسا واقعات نشان دین که گناهگاران در قبور به سبب همی گزوکانی رہ گزرانی فاتحه دیگا دعا مغفرت کنگا حمد و قل هو اللہ وانگا اللہ تا جہنم آزاد کتا بغیر خدا چه کسان مترسی مانایشی نبون و تی پتا چوک احترام هم کن بین صاحب ولایت اولیاء الله صاحب علم و عامی مرده و زنده هیچ فرق نی نه غیر زمین تا آسمان فرق مروچی برداشت غلط تا جایی رسته که نو تیر رو آباشی که استنجا بلد نهی بوشی که ابو حنیفه هم یک انسانی بودتا ما هم یک انسانی هم آیا قرآن چارتا مسئله بیان کتا ما هم قرآن چارم قرآنی دستا بده چپکایی گیری نزان قرآن دیم کجا گوری پشت کجا گوری ما هم چه قرآن استنباط کنم امام شافعی مردمی بودتا ما هم مردمی اوڑے من تو مردمانی صاحب ہم نہیں آپ مرد ہوتا گا ما تو جنینی صاحب ہم نہیں قرآن فہمی حدیث دانی تو کا ما ما برای مردم ای دوره و ای دوره ها من بشون شیعه شاه ولی الله محدث دیلی بگشی تقلید شخصی ها ما واجب زانی غیر مقلد ما منحرف زانی هنگی میشم وقت مولوی هم در مقابل ائمه مذاهب آمی حسابان بی علم حسابان قدرت استنباط و استخراج تا قرآن و حدیثان ندارن کاش که سابقه پیش بیه روبروی در جمع مردم و همشان که اشی مدعیه حدیث و قرآن تیه ما دیگم لغات قرآن عربی قرآن الفاظ معنا شان جست کنه اگم چه برسی به استخراج و استنباط مسائل یا حدیث الفاظ صحیح ترجمه بکنه چه برسی به چی که چه حدیثا بتوانه وقت مسئله استخراج کنه بخاری شریف حدیثی ها من اما قوما فلیخفف کسی که مردمانی پیش امام بی نماز سک دراج کشم کن تهنا تحجد کن نفل کن هرچی باز اوشتی قرآن وانی تا دمی نبرتا دو جز قرآن وانی سه جز قرآن وانی پیغمبر علیه السلام وقت یر رکتی چار جز سه جز قرآن وانه که ثبوت ها یر رکتی تو بل وقتی که مردمانی نماز دا وحد وحدی مغرب نماز دا واجه سوره مرسلات وان نسبتا دراجی صورت وحد وحدی صوب نماز دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جنینا واجه پشت نماز واند حدیث ها که واجه گا وقتی نماز تا متوجه بود چوکیه گری و گرانج توار لوگ تو کا چوکی گری وقت توار واجه گوشت کا نماز تا واجه نماز قرات شاید اراده طولانی تر بکن گوان دیگه به ای گمانا که ای چوک ما تو منی پشت نماز ای چوک پد رہتا بستی کتا آگا بوتا شیر لوٹی گری وگی این ما تا چوک کا پد جا بھی آئی ہر کسی منی پشت ہے اسی بے پکر ہوتی چوک کا اس آتا مبتلا بھی ای نماز تو کا خلوص ہو آتا وجہ بے خدا کم میں بھی نمازی زود حلاص ہو رضا فرمانی کسی مردمانی امام بی نمازا تخفیف بدن آسانی نمازی بوانی کم مکن دراج کشی باز مکن صحابی یعنی یه شکایت کو یا رسول اللہ حضرت معاذ روچا نشتا آسو دے مرد کشاورزی مرد گاران تو که کار کنی بچان سر کار کنی راحت آسو دے نشتا ما خستہا یعنی شفا اشاہ نماز دیر شروع کن بلا بلا ہی صورتان ما پشتا وشتا تنکنی واجا کن چوشے اور ما دیکھ بری ما از پشتا نرے نماز ما روت لوگا نماز کنی واپس صحابی بشی که من پیغمبر اشتاد سخنرانی فرمائیں ہنچو خشمگین بو که یہ پہم پیغمبر خشم و غزبناکی ما حجبہ ندیست گا و فرمانتی چون شما را یہ کارانا کنی یہ روایت دیتا معاز جندی لوٹائیں اشتی افتان انت یا معاز اے معاز تو مردمان در فطرہ دور دے درازین قرات وانے دم برانے اہل کارا مریضانا ضعیفانا پیر مردانا آخر جماعتا ترکنا بترک جماعت گناہ مبتلا با معاز تو مردمانا فتنے تا دور دیو کے حالانکہ حضرت معاذ کہیں وقتی کہ پیغمبر آئی بعنوان قاضی یمن امیر یمن راہ دا معاذ اگوشی اسفہ سوارو حرکت کا وہ پیغمبر اب سے رکابہ داری پیادہ آئی بدرکے کن راہ دگی کن اے معاذ رضی اللہ اردو والا یہ یاد اگوشی کہ ہمیں حدیث ترجمہ ہمیں کتاب ترجمہ کو ہمیں حدیثی مانا تخفیف خفیف خفت اردو تا مانا کنک بھی سبکی سبکی یعنی بلوچی تعبیری اردو منا حلقا حلقا خطاب ترجمہ کنو کا اردو ترجمہ کو ہم حدیثا من اما قوما فلیخفف، جو لوگوں کا امام ہو جائے نماز ہلکے پڑھے، نماز ہلکے پڑھے، باہے دو چشمی نہیں، نماز خفیف بانی، سبق بانی، بل اردو تا کلمہ ہلکے اگر ہل کے بانی مانے چاہیے لب لڈے، ہلنا یعنی سرک ہوتا تکان دیا بزام ملا ہم رجال نحن رجال رول ملا جی آپ پیشی ہیں ہم مرد بوتگا من زنچی من جنینی ہوں من مردین ہوں کم آباد چو قرآن و حدیث مثلا زن نزان ہوں من دنگ امامی مقلد ببو اے ہما پارٹی ہے زنہ بیچارہ اردو عربی بلد نہیں اردو ہی چس چاری آیا ہلکے پڑے مانا لگے وانا کا ہلکے پڑے ہر کسی مردوں امام بھی پیش امام بادیں گو رب لڈی نماز تو کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین شی بزا عادت حمید علکہ اتمنى حدیث سرا عمل کرنے کے شی ای اہل حدیث ایک روچے عالمی سر کا جو اس کے نہیں بابا پچھے تو چھو یہ پہمیں چھا پچھ راس تو دی مقا پشتکا لڑ گئے نماز حلاس کو یہ عالمہ با احترام یہ کہہ رہا با جس کو بابا نماز گشتگیش کہ نماز تا خشوع بھی خضوع بھی خاضع بودن بمانے شی کہ ظاہر بدن ہم مؤدبانہ بھی نماز تو کا حرکت ہائی بیجا در نماز مکروہ ہیں و چبسا حرکت ہائی نماز خراب کن اچھی تو ان قرآن کو اللہ ڈانے روی جمع یا ہے پشتا شکور نماز تو کا مجھے افسوس کہ تو اندھے اہل حدیث نہ ہے حدیث دور ہے تو حدیث ندیتا کہ پیغمبر اوشتا امام بعدین بسوری نماز بدا یہ حرام اوشتا نا بابا ما ہنچی حدیث سے نا دیستا نا اشکتا تو کہ دیتا مہربانی کا اہل حدیث وہ تو ہے ما مقلدی ہوں ارے حنفی شافعی مالکی حنبلی تو اہل حدیث ہے تو حدیث استفادہ کتا فاہمتا تو غرمانا پیشی دارنا ہمی اردو کتاب ابھی آ رہی کہ ہمی حدیث ترجمہ نوشتا اسے اسے کورا پرشکش ہوں حدیثان سر عمل لکنے حدیثان نچارے حدیثان نپاہمے حدیثان ویل کتاکا شما گبتا ابو حنیف مذہب مالک مذہب شافعی مذہب یہ حدیث ہے بچہ ما پرشکا پاکوش کا مذہب کتا نزانے شاہر رہے بابا میں جندہ مجھا حدیث تمہارے پیش دار رہا کچھ ہیں اس لیے حدیث شاہ پیغمبر وشاہ کسی کے امام بھی ہل کے پڑے آہ اردو دانیا بیچارہ وہاں کا لگیا اول آخر ہے بارتا اشتی من خیال وشی ہل کے نہیں اسی تو پکر کا ہل کے نہیں سی ہل کے پڑے نمازی سبکی بانی طولانی و بار خاطر نمازی میں کہتی مردمان سرا پیر مرد پاد درد کنا خستے ہیں پاد آپاد سرا اس شست کا آپاد ایرکن کری ملا وارے کراتا حلاس کا یا جائے گم سرا ملا آواز کم کی نرم کا انگا ملا کٹنگ نہیں آپی چارا دم بڑتا دستا ویل کہہ دار کے ساری نا ملا ادامہ دا بابا جان یہ دول نہیں حدیث دانی گوشتی اسی حلکے پہنے ہیں یہ خفف مانا ہے حلکے نہیں کہ وہ تا لوٹ دیں نماز تو کا جو کی نہیں واقعیت شاہ دیکھیے کہ کسی عادت ہر وہ نمازی کو نزدیک کا کچھ یا ناراضی بیاری کچھ کے بند دیتی تھا ہمیشہ نماز ٹیم کو چوکا کچھ کی بیاری بند دی اچھا تھا ایک روچی ہے کہ حمید مردمی سر کا متعجب پیشی سڑک پابند ہے کہ نماز وہاں بعد نزدیک کا کچھ کی بند ہے جو اس کو ہوا اچ کے سے اچ جریانے نماز مردوں کچھ گئے راش و رشا خیر سر سیر را دور نماز جائے پاکی نوانی کچھ نجاسات ظاہری حقیقی حکمی پاکا دور بھی آجا بہتر ہے مجھے ہے کہ اہل حدیث نہیں ہے تو نا تو مقلد ہے Hanefiye, Malikiye, Şafiye, Çibelahiye de hadisten şumal amel ne kere. Kurban pe hadis de mara peşi dar kuze. Ya art kitab işte. La salata illa bi huzuril kalb. Hadis de neşkuta. Peygamber avuçta ta kuçuk ki hazır mı bi namaz mı bi? Neuzubillah. Ayyuba babacan ilk. Doka pastin. Hurufe hicci tuka doka fa. Yaki kafı sarkaj, sarkaş, hurdin kafı, kafı lama, hami do kerpe girna. Yaki hama ki hurdin kafa sarkara du noktayı pere, kaf, kafı buzur, ki talibin peygambara başta, namaz bagayr dil tevajjuha, kamili namaz ile bi, namaz doka dil hazır bi darbaru khuda bi, dil mutavajjuh bi khuda bi, to şi mana kuta kuçeke kuçeke yara hazır kene namaz diye ma. Herkes kıvat müddeyi bir ki ben hem müctehidim, ben sahibi içtihadım, ben hadisdan o ayatdan o basa ki ipemi varta o cuhlankin gülman itaha sarnıgun bitti o iftar o halak bir. Amma gâsa bar barg ka ho bol khar hum jo kishti ban hame malid par gufte in darya o in کشتی و من مرد کشتی بان اهل رای و فن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمانی که مکس کی همیشه عشق تا که دریائی ها دریان سرا بوجیگ روا بوجیگا ناخدا هسته ناخدا هر نیوه ترینی تی بارتی یہ بیچارہ ہمیں آرزوی تو کہا کہ من کدی بوجی کی سوار بو مکس کی من کدی پتا نا خدا کاپیتان کشتی جہاں بھی نندو مزنی یہ آرزو ہر کسا ہے نا بلے بقول سادی ہم آوہدی کوشش کم بزرگانی جہاں نندو تاکہ اسباب بزرگی ہمیں آمادہ کنی انگم مکس کو مکس کیے چوکت چوتو کشتی بانو کاپیتان کشتی بترکنے میلانی کفتان بے مکس پہ بالا یہ جاہی استابلی توکا یا اولاغی درازگوشی خریب پیشاب ہمی کہا سپید یہ کہ رہتا گتا نجوارتا تو خری وران لگت مارکنا ہمی پیشاپاں کر رہا دا گتا ہمی کہا سپید ہاں پیشاپاں سرا پیشاپان زور تنگو حرکت داتا نا مکس یاد کا گوشی ہاں گوشتے گئے دریائی ہے وہ کشتی ہے نشت یک کاس پیتی سوا دا مکس لڈ لڈانے ہر پیشاپانی سرا یہ کاس پیت رو گئے مکس کہاں لڈ گئے روانے دیما حرکت کنانے تا جائے کہ پیشاپ بکورتا ہے نا نوشی مولانا گوشی دلاوتی کا نوحنچو خوشحال ہیں گوشی مہت کولیں جو بوتے گی کہ دریا چیئے دریا کو جائیں کشتی چیئے ملاہو نا خدا کہیں اینک این کشتی و این دریا من مرد کشتی با ای دریا ہیں گوشی چار رہو گئے رو مگے ہر پیشا پا دریا تصور کرنے گی واما لشی پیشی تالی کاسپیتی که پیشا پانی برگنگو باد آیا بوجید تلقی کنگی پہمگی وقت کا اس طرح لڈانے روانے تا جائے کشی محش محنو نا خدا ہوں کشتی مولانا فرمانی آ مردم کے چویتی رائیو ویتی تدبیرہ خود سرانا انتخاب مسائل کا آئی ہم حیثیت ہمیں مکس کی دی گروه نسبت به ائمه چشمشی دی گروه دی ما اصحاب تعریف که بیان کنه گبی ابو بکر کہیں عمر کہیں عثمان کہیں علی کہیں سعد و سعید و طلحہ و زبیر کہیں عبد کے صحابی کہیں حتی بقول یکی گوشی دانش آموزان از بس که استادان گوش پور کتیا گوشتی امیر معاویہ نعوذ باللہ کافری هر کسی ای کافر زان ما یہ کافر زانے ای جند کافر پیغمبر روشتی هر که مسلمان یا کافر بگوشی اکافر بگوشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ هر کس نبی صحابہ یا کافر زان ما یہ کافر زانے هر کس تو نبی گوشتا مخلص مومن هر کس کافر بگوشی وقت کافر بگوشی اما مرد که کاغذی نوشته گوشتی اصحاب نامان تو باش باش نگره رهبر نامه گره بگوز جرات کن بیا همی حبر آنو بکن تو خوشت تری بو بیا همچی حبر بکن گورتی سولی سر سنبال پده هم همی حبر آنو بکن خدا بتایی حمایت آئی حبر آنو کنگو چدا که این رکه بوچ موریا ترسو ترو ولی ای وقتی وظیفه انتو ایمانی کی حبرانو بکنو ولو کره الکافرون ولو کره المشکفون اسی دل ما نگی خلفاء راشدین عشره مبشرین بالجنت صحابه رسولا به نام لعنت بکن تو کافر بگشی ما آئیم مومن بزانی کلا بحاشا آج یقین بزان که میں قلب تو که آئی اکفر الکافرین ابو جہل پہ می کافر فرعون پہ می کافر لذا بس اشیه که ادب متاسفانه آنی مگ وقتی که ما گیریم که شرک میں بھی ترک شرک و جامع توحید پوشک اللہ ادب ہیں اللہ شان رعایت ہیں غیر اللہ پرستش اللہ بھی ادبی ہے بلحوث آدم گمان کن که گوشی ما ترسی غیر از اللہ چه هیچ کسا گمان کن چوک نوچه پتا هم ما ترسی بید بیان کارا هر چی کن پیتی چم سورده ما ترسی چوک کان علیه پتو آدار مقلد و مذهب پیروا چوتی امام مذهب هم بد گمان کن تو گمپا میتزا اسلاف صالحین صحابہ اهل بیت رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام شان هم گستاخی کن گوشی بابا چشم به چیز درستی شان کن شان چی مردمان که شما و بنده هم گوشی پیغمبران هیچی نه نعوذ باللہ آها انسان بودتگی ما هم انسان بودتگی نعوذ باللہ شکی نی انبیاء چه بنی آدم افتخار آدمیت اشیک انبیاء صالحین اولیاء بزرگان دین در بیان انسانان گیشتر از ادگی جنات و ادگی چیزانا بله شما رو من گوش که محمد بشر لا کل بشر یاقوت و حجر لا کل حجر تلا هم چه کوها در که سنگا دریه نغرا هم چه سنگا دریه اورانیوم هم چه سنگا دریه سنگ گرانی تا هم سنگی بو ایک قلو سنگ هم بازار گا یا کی سنگ گرانی تا حساب قیمت تو گا سنگ مرمر گو ای سنگا ای تیس کوه گا یا کی ام قیمت پدا مولانا یاتی حد منا دیری گنگا پانانتی قدیمی ذہن تھا شعری تدائی بو گئے تقابل بیان کیا مردگون زنبور خورده المحل زن یکی شد نیش و زن دیگر اصل هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زن یکی شد مثل عبادی زهول ذهن بود و آخر اوشی زن مشکناب هر دو زنبور با هم دیگه یک چیز وره بلچه یکی شاد ادبی اصال چی یکی نیش شما را جند فریاد شما تا دروچا آرام نبی هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زن یکی سرگین شد و زن مشکن آب هر دو آهو هر دو آهو کاهو آب وره بلچه یکی نافگا مشک حاصل بی مسقال چندی هزار قیمت و بهائیں چه یکی سرگین و پشکل و پومل دریئے صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان صد سال صد هزاران این چنین اشباه بین صد هزار اپنی مشابهات هستن فرمانی که هم رنگ مظاهره بلکه حقیقت آنی صد سال راه فاصله داری شیط آئی بینک مکس کو ای زنبور سیاهی نا سیاهی ورو که مکس کا یک که صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان هفتاد سال راه بین هفتاد سال راه تفاوت ها بیرائی رسول کریم علیہ السلام تقابل آگو مسلم کذاب بیان کرنے شیر پشمین از برای گد کنند شی شما دیتا بازی بازیگرانا عروسک اد کنه شیر چه پشما بگلی کنه سورینتی مردمان تماشای پرمانا پول جمع کنه گرند حالا از زمانه ابو تا از زمانه دیگه مدرن تری رقص و رقاصی و عروسک بازی و تماشاگری و سینما و فیلم و غیر ذالک اد بوتا که حقیقتی ندارم ولی به دروغ مردمان سرگرم هم کنا پولش هم برا وقت هم ضایع کنا عمرش هم چه دست گرا گناه هم بارش کنا شهر پشمین از برای گد کنند بو مسلم را لقب احمد کنند جی بول حوثی آیا مسلمه کذاب پہ بھی فردی سی یہ ماما و نجد دریئے آئی ہم دعوی پیغمبری کے اندر مقابلے رسالت حق جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمہ کذابی اوشی احمد لقب دیا ہے, لقب چی ہیں حضرت احمد علیہ السلام ہے نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بل مولانا چی اوشی دیما شبو مسلم را لقب کذاب ماند مر محمد را الباب ماند تا قیامت مسلم لقب ہما نامی کو آجنوش من محمد الرسول اللہ الى مسلمت الكذاب. پیغمبر ای خبر چنان مبارکی نقش بس کے مسلمت تا مروچی ہر کا نامی اگری مجبور بشی مسلم کذاب بسیار دروگو. رسول خدا علیہ السلام لقب اولو الالباب خردمندانی دانایانی نبیانی سرور و نگین و خاتم. آن شراب حق ختامش مشک ناب بادرا ختمش بود گند و عذاب. اللہ شراب قیامت قرآن گوشتا کہ قیامت رو چمہ بہشتیان ہنچی شرابی دیوں کہ نہ مست کن نہ کپ گجی ما شراب تہورا آئی نامی وائی شیشگانی مہر سرا لاک بدل آنی لاک مشک خالص ہے گئن جنتی. ای بادے مست کنندے شراب مشروب حرام کثیف بدبوئے پوسیدہ دنیا مولوی گوشی کی اشیئے دپے لاکھ چیئے گندگی ہیں وہی نتیجہ و عاقبت عذاب الہی. چقدر فرق ہے ہر دو نام شراب ہیں اور شراب طہورا شراب منجس پلید. لذا ہم رنگ باز ہیں انسان کو انسان ہم رنگا ولی گندے یک انسانی مقام چا ستارگان ہوئی خورشید و مہتاب بالا ترے و یک انسانی سربر زمین لائق نہیں آپ وقت تھا آرزو کا کہ میں زیر زمین خاک تھا گاڑی تھا دفن مجھ کی زندگی اور رسوائیں بہتر انسان ہاں برابر ہم ہم دیگا عامی و مجتہد برابر با قرآن اعلان کتا حل یستوی الاعمى والبصیر ہر دو انسان یا کوری از ہر دو چشمہ یا بینائی آیا بساوی اشا ولا الظلمات ولا النور تاریکی نور وہاں مساوی ہے ولا الظل ولا الحرور بیرون مسجد برو بارے گرم سرا روچ سرا بنند تامے بچش بیا کولر چیرا بارے چنچو فرق معلوم بھی اد یہ جاگہ ہم جاگہ ہے اب بیرون ہم ایک جاگہ ہے یہ جا آجا فرق ہستے یا نیستے. مردوشی فلان امام ہم امام ہی بوتا انسانی بوتا میں انسانی ہوں آئیے چو قرآن وچارتا فتوہ داتا خاک بسر اب مجتہدی بوتا صاحب اجتہاد بوتا و تو سیاه و اسفیت نزانه تو انگا قلب و کلب فرقا نزانه تو انگا حلکه و حلکه فرقا نزانه. باید من تو پیمی انسان چه آ پیمی انسانا سلف صالحینا پیروی کنی ما تو پیمی انسانا بعد صحابه رسول قدر دانیا بکنی. ہم دا منہ بیان کرنی ہے کہ دیمار اور تو بیان کرنی ہے صحابہ مقام و داعین الاللہ بے اذن ہی پیغمبر و خدا حکمہ بسوئی خدا دعوت دا یہ دعوت دنیا تا تنہا پیغمبر ادا تا آم مجموعے تحت نظر پیغمبر کہ عوامل و وسائل و اسباب تبلیغ و رساندن دین بگوشے گوشے دنیا بتگا آیا نما بے منت بکنی صحابہ کرام اہل بیت عظام و تی استادان دین ما بے منت بگڑے گرما شرن دین دار بھی اے گا پان یہ تنگ اے تمہید تو کہ ہم دا تمام ہوتا یقین بزانے من سوگند نہ وروں کہ اے مطالب کے منو گشگی گا ہیچ چی مرو چی منو گشگی نا بلی ہر چی خدا آئی ارتا زبان سرا خدا رضا مشی ہوتا من اے سی ہفتے پیش لاتے اشعار نبی علیہ السلام تعریف ہے من یاد ہم المبادا میں روشن پیر مرد ظہور ذہن بھی سی ہفتے پیش میں یاد کو تنا انگا شانی موقع نہ رسی یہ میں ہنو ذہن آتا قدیم کی یاد داشت ہوتا یہ بس پدا مانی انشاءاللہ یا ایوہ النبی و انہا رسلناک برا جمعہ آئندہ پہلی نقطے کی ادا تذکر دے گی وقت تمام کلاس ہائی تابستانی خرداد ماہ آتا ہر باند گروہ گلائش برنامہ ریزی کم پوت کم چی میں چوکاں در ای ایام فراغتا چی انحرافی استفادہ ببا کجا راہ بکش وتی فرزندان وقتا ای دو سے ماہ دین اش میں گردنا حق ہستے او اولیاء او پدر و مادران فرزندان نو ماہ تا شما آنا علی با بابا ماما نان داد آب داد سوچ داتا ای دوی ماہ سی ماہ باہر کنی یک یعنی تفریح آخر سرا و یک کی بلیت کی قرآن بانا اندکی باتو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است شما هر کسی هر پرزندیه دیپلومای پرزندیه پدر که دا هستی امتحانان باندو چوک بیاری مدرسه پانگوان شما دیماما الحمد قلو و اللہ جست کنو اگر صحیح زان گر شما چوکا مکتب رو اگر احتیاج نی راہی میں دی بلی اس اے ماہ دیگر رہا دیگری بزور ہے یا تفریحی برا یا فلان اردو برا یا فلان جاہی برا یا فلان استفادی کنو وتی فرزندانی وقتا ای تعطیل ہے پا قرآن مکتبان پا تبلیغی جماعتان صرف کنی وتی چوکان تشکیل کنی کہ جماعت ہے تبلیغی اور جماعت ہے تبلیغی مسئولہ وتی فعالیتا قوی کنی ایامتا دین مسلمانانی فطرت ہیں میں شما ضعف نشان دے گی اگر نہ فطری چیز نہیں مگر ہر کسا دعوت دے زود جذب ہوگی میں نہیں کہ شکارچیاں چھ مشرق ہو چھ مغرب ہو چھ شمال ہو چھ جنوب بیان تو اشانہ ببہانہ مختلف استادیومان تو کا ورزشی شکارش کرنے یا یکا گوشانی وانا زوران تو لاتی روس بران لاتی پاکستان بران لاتی بکجا مکاتب بران گمراہ کرنے خاطر شان اوقات فراغتا با تعلیم دین فرستادن به حوزه فرستادن به مکاتب قرآن فرستادن به جماعت تبلیغی پر کنیم آخرین مطلب شما گوش زد کنگیم به موضوع چهاردهم خرداد سال روز رحلت جانگداز بنیان گزار جمہوری اسلامی ایران و رہبر فقید انقلاب و ہمچنین روزی کے ملت بعد از رحلت امام در چہاردہ خرداد با رہبر فرزانہ کشورا حضرت آیت اللہ خامنئیہ بیعت کو و آئیش مجلس خبرگان کشورا به عنوان رهبر انقلاب جانشین حضرت امام به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی انتخاب کن. در بود رحلت امام گفتنی هم زیاد هم و هم فقط سمه توجه ها به عبرت عبرت گرفتن چی حادثه جان گدازه متوجه کنو که دنیا اگر به کسی پایدار بوده خب گذشتگان واقعات قابل مقایسه نه، ولی این ملتی که به فرمان امام جبهه های نبرد و جبهه های جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامیش با قیمت جان ها، با قیمت جان نوبادگان و جوانان و نوجوانان و فرزندان وقت فتح کو امریکا و آی دست نشانده نوکری که مروچی با ذلت فلاکت بارترین کیفیت زندگی ها در زنجیر اسارت بودی ارباب امریکا به سربا صدام به خاک مزلت دوچارش. شما انداز کنی اندازه بکنی اگر موت دیگری مرگ بدلا دیگری بمرتی و آدگا عمر بکتی کم دعا کنه او امام زندگی تا کم دعا کنه او خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از عمر ما بکاهو بر عمر او بیفزا. ای دعا کم کنه او باور کم من بامگاه من ام صاحب بتا کمیته انقلاب اوائل انقلابا سهرگاه تحجد و هدا من پاده هتگو دیوار نزدیک بتا چارتا بحنچی سوزی ای جوانان بسیجی و کمیته ای دعا کن همی دعا زمزمه کنه که می دلتا اوش انقلاب تحول پیدا ای بله لکل نفس اجل خدا وشی برای هر یکی جدا وقتی مقرره کسی عمر آدگر عمر اضافه نکن. ما شما ها وقتی رندی بکنی تگی سک بلدی دیگه چیزی پر امام فدای نکنی پوتی ملا ندی گا وقتی لاتی مارا همی چخانا جان و جا که عمر دیگی بیتی ما پا بمورتی نی سو زندگی بیتی نی و شکی تگی شما مورتی کنو گوشون همه چیزا دیگی منا که دیگی نبی اگر دیگی ها کرد دیگی کم بده نا چه عمر کم قیمت تری نبیده و تی پادشیر ماشین نا داتن نکا وقتی میں ماشین لوٹو مٹ کنو نیم ملیون تو من گزاشت کو تو نکا مجھے عمرہ من گتے من تر داتا کا وجہ کا دیا گتے سیک ہوشیار زانے کو عمر دیا گی نبی یہ تیٹر مڈا ہے کہ نہربا دیا گی وحدی رسی مرا زانے چھتو بکنے مہتی یا مستی یا بلو کو ڈولا گو رشار بلے دے چیمو کشے گو اسرائیل کتابان تا حکایاتش نوشتا مولانا هم یارتا ابن المقفع نوشتا دیگران نوشتا ادبی فارسی کتابان تا اوشی بلوکی و نماسگی هستا نامتی مهتی مستی هنچی چیزی مهستی مهتی چه بلای مرا نماسگ هم یکا بلوک چم دوتا نماسگ نادره بو بلوک همیشه سربانه اینشتا سلاله دا انشاءاللہ تو واش بے قربانو بلوک پہ تو نظر باتی ہیں بلوک پہ شیک باتی ہیں خدا تری عمر دراز کناتی ہیں مہتی جان تو نوکین گلی ایش گفت گئے بلوک میں رکی گئے قبر دے پارستا پہ شیک باتی ہیں بلوک کتی دعا کتی دعا خدا تو خدا امتحان بچا خدا ہے یارو چی بلوک ڈننا رابطہ چونگو یہ بزانہ گواس کی گواس تلوگا گولو یہ گواس کی بچہ گاوی ایشی شدی که بودتا همه دیگو که بودتا منجلو که تنکین رو دا کررو که مررو که ایمان بودتا تحدیگی گو که لپوز ما بودتا کررو کانو ورگانو دیگ دکتا هم دا پستتا چه گو که دفع پر لپوز دور نبینا گو که پشت پراشتن تچیه دی ما دی ما سوری نیسا لگا نا منجل نکه پی همیه تیما بلوگ بیلوگا بگزی آه نادرہ با پیشتا پادات نکه مہتی جان نادرہ ہے بلو کا دھائم دعا تاکہ من بمراتو تیب دے اللہ بلو کا گواس گوه که نپستن که بیچاره میدان که نامو بلو که نمیده که بلکه شمی دپا دور که آیا همین چو اللہ تعالی ذهن داتا هر موجوده و تی دفاع بلو که حجبهی پیمین گوه که ندید تگه که دپا دوی که چیزی بلاهی نبی بی آیا گوه حتما اسرائیل نامه گبتا که اسرائیل نپستن کشی اسرائیل همشیه یہ دیکھ دیمی بالو کنے مگا گوشتے اسرائیل پہ خدا جار نادرہ آئیے آ چوکو کی نادرہ میں سلامت ہوا احرال اللہ بازی پٹا گی ہیں چھ تعارف کا ولی بسیجیاں کمیتیاں کمیت انقلاب سپاہیاں شواغان بے درد سوز دعائی کو سہرگاہاں وحش تردید درشینی کہ اگر اس سودا کے نگی بھی بوتی ہیں کہ ہزار نفر صد ہزار نفر یک ملیون نفر و تب بکشی در مقابل بقای امام تا مروچی و تا مدت دیگر حاضرت ملت ایران کو تجانم قربان کرنا ولی عزیزان ہم چکو گزشتگان رفتگان بالاتری شخصیتان چھ اماما رفتگان انبیاء اکرام علیہ السلام ایمی دین پیشوان دین درستانی راہ ہمی راہ بر حق کے آخرہ انسان رو فقط ایا دو چیز ہم راہی کہاں یا عمل صالحی یا عمل طالحی بدی یا عمل نیکو انسان امرہ بی یا عمل بد یا نام نیکو پشت سرائی مانی یا نام بد لذا از موت انسان های بزرگ شخصیت ها صالحین باید انبیاء ائمه دین بعد ما شما ای درس عبرت گیرین که ای دنیا هنچو که هیچ که وفادار نبوده پا ما شما هم پاداره نبی پس در جهت کسب اعمال صالح و دوری از اعمال بد و رجوع به خدا و تی گاما هر چی توانی تیز در بگه متوجه ها به خوب اتاب کنی و چیزی طوری زندگی بکنی که باز ماندگان دعای رحمتی بکنه نبی یا فرمائی انسان که میری ای عمل بند با سی عمل اجر برا ای باقی مانی اولاد صالحی اگر چوتی تربیت کتا باقی اشتا برای ہموارا دعائی کا ای قبر نیکی رسی ثواب رسی مغفرت رو رحمت رو صدقہ جاریہ کتے گی درمنگاہ بیمارستان و یک وقفی کتا مسجدی بنا کتا مدرسی بنا کتا کار خیر نیکی انجام داد راہی پولی لولہ کشی آپی مرکز بهداشتی درمانی فراہمی کتا برا عموم مردمہ تا اشی ها ای اجر برقرانی توری وقت قبرہ بریزی برو ولد صالح ید اولا علم ينتفع به علمی کشنا علم بعد از ای استفادہ برگی بی مردم چا ای علم شاگردی وانی تا قرآن دین خیر دنیا و آخرتی با تلقین و تعلیم داتا آیان چا ای علم استفادہ کنا ثوابی جاری ہیں خیری کن اے فلان و غنیمت شمار عمر زان بی پیشتر که بانگ براید فلان نماند پیش ازارو چی که پریاد چیز بی که فلانی مرد جنازہ فلان وقت ہیں پیستر چنائی نیکی عمل بکن سادی میشی وہمی پہ مسئلہ رہبری مسئلہ مهمی که در جاوت بحث مستقل لیئے ہر جامعے که بی رہبر بی آر جامعہ سرنگون و نابود بی لذا تمسک بر رہبری اسلام اصول تہ داخل ہیں اسلام ضوابط مهم تہ داخل ہیں حدیث آتا اگر درام خمشی بر شما به عنوان امیر مقرر کنه بچن آئی اطاعت بکنه آئی خبر گوش کشی تا زمانی که آئی خبر قرآن و حدیث خلاف مبی و رسول علیہ السلام شما این نقطه گوش شما تمام اهمیت سرپرستی و رهبری در یک جامعه پیامبر باوتی عمل چنان آشکار کتا که در هیچ سفری جهاد غزوه پیغمبر چه مدینه بیرون نرفتا مگر اینکه فردی موقتا و تی جانشین تعیین فرمانید طبق معتبرترین روایات 19 بار پیغمبر علیہ السلام به قصد جهاد در آتش مدینه، بعضی ها درگیری بوتا بعضی نبوتا برگشتا، ولی هر سفره که رفته برای چند روز، هفته، سه روز، چهار روز، ده روز، مدینه مردمانی بی امیر نکوتا. بس معلومی که امارت و رهبری در یک جامعه ولو برای چند روز بسیار مهم. لذا باید مسلمین اسلامی مملکت تو کا مسلمانی رهبر باید چنان قدردان ببن که آیه چوتی چند ماه میگشته عزیز بدارم و برای دعای توفیق بکنن، توفیق اداره آ مملکت به نحوی که خدا و رسول راضی ببن، اجرای عدالت عمومی بین جامعه، تمسک به کتاب و سنت، برای دعای خیر بعد همواره داشته بود. امیدوارم الله تعالی جل شانو بود فضل کرم ما را جزء بندگان مخلص و با اخلاص بارگاه وقت قرار بده و چه تمام انحرافات و کجرویان الله تعالی جل شانو انحرافات اعتقادی، عملی، اخلاقی، معاملات تو کا چه هر گونه انحراف و زیغ و کجروی الله ما را حفاظت بکا و صراط مستقیم و هدایت و حق سر الله تعالی جل شانو ما را گامزن و ثابت قدم بفرمانی و چه هر شر و مفسد و شرور و بدخواه شر و فتنه و آفتا الله ما را شما را و تمام حضار را حفاظت بفرمانی، تمام مسلمین محفوظ بکا و اهل شر و اهل فتنه فتنیان به آن جنده خدا برگردین تو آن جنده را گرفتار آن فتنیان بکن. آخرین عرض منی شیه که در هفته گذشته در بلوچستان دو انسان بسیار صالح و ارزشمند به ظاهر ما درک و فهم انسانانی باطن الله بهتر زان در گذشتن، یکی حاجی شیخ محمد فرزند حاجی غریب شاه پلیری بلوچستان و پاکستان و یکی پرندوشیزی حاجی رئیس جمال زهی در سراوان که زی در خاش تشی جنازه بود. پدر دکتر ابراهیم جمال زهی که مدتی در چابهار دا برای شما خدمتی کو، هر دو معمرتا عمر بالا خدا داتگتا ای واجه حاجی جمال زهی مرحوم ما از نزدیک آشناتون، حاجی شیخ محمد من ندیسته تا به حال که چه دنیا را، حاجی عبدالله من خوب آشنا ای براد. حاجی جمال زهی سال 47 که منی اولین سفر حج بودا غالبا من شو اشتگاه نزدیک به 30 حجی انجام داتا 47 1347 بعد از آیتا مروچی الله علم بچی چی رسته مدتی معاون یا رئیس آموزش پرورش سراوان بودا فرهنگی انسان بسیار صالح تا پارگی سالا با ویلچر برا عمره رفته مکه مکرمه یا مدینه رفته و برگشته. الله تعالی تمام امواتا و ایر میتانا مغفرت بفرمانی تا من ایر نکبتگو سی مرتبه الحمد یا زبر قلوه الله برای نصار روح ای عزیزان و تمام اموات چه دستاده یا که مرتگند اخیرا و جدیدا با آن ارواح ببخشید و دعای مغفرت بفرمانی. صالحی انسانان وجود در هر جامعه باعث خیرین، حدیث آیا تا خدا صالحانا یکی پس از دیگری بارت بعد از آی حفالتون که حفالت الشعیر بوگ مانا بوسه مانا مثل جوه بوسه که هیچ ارزشی در آجام آن نداره. الله تعالی اسم صالحی افراد روز افزون گشتر بکن و خیر طرف همه گامانا الله تعالی مستعدتر و آماده تر بکن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله

ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. خدامي وحدة انسجام وروز افزون بفرماين ما تقصيرات و گناهان مورد عفو قرار بده. مارا ما پدران و مادران و زي حقان مرده و زنده مورد مغفرت قرار بده. خدايا مارا اسلام صراط مستقيم صراط ثابت قدم و غامزن بفرماين. اي خدا چه زير و کجروی گمراهی و انحرافات مارا ما اولاد و فرزندانا ما نسل آئنده حفاظت بفرماين. عفاف پاک دامنیا نصیب ما ما جوانان و پیران و جنین مردینا قرار بده. اي خدا ما فرزندانا صالح بی اولاد اولاد صالح عطا بفرمائیں. بیماران شفا عاجل مرحمت بفرمائیں. اے اللہ کسانی کے زیر بار قرض وام اے خدا آنا سبق دوش بفرمائیں. نعمت امنیت سلامت صحت عافیت مارا تمام برخوردار بفرمائیں. یہ جمع حاضر ہر آرزو مشروع و جائزی در قلب داری براوردہ بفرمائیں. میں علماء میں مبلغین میں صالح انسانانا دین خدمت گزار واقعی و ثابت قدم مارا آنا قرار بدے. میں علماء حفاظت بفرمائیں. چا شر آفات بلیات زمینی آسمانی مارا میں تمام متعلقین و فرزندان و اہل بیت و اہل دیار و بلادا بخصوص میں علماء حفاظت بفرمائیں. اہل شر شر بان جندہ منقلب بکن. اے خدا استکبار جہانی بخصوص امریکہ و آئی ایادی و ازنابا مخصوصا یہودا نیس و نابود بفرمائیں. دشمنان تسلیحات و تجدیدات بان جندہ منقلب بفرمائیں. اے خدا میں مسئولین نظامہ